نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تبارك وتعالى. بادركم حميد الله تبارك وتعالى، نكم تكيا صالة سلام متميت صلى الله عليه وسلم. نوصيني بلا كيسهام نفسي يانغو كتك صالة كمشى الله تبارك وتعالى. أيها الناس، أيها وجه الله، أيها واتو، فإن من أجل نعم الله على العباد، حقيقة ميونغون ونعمة تكوف زينك وأكتوك وأمضى جوية وجواك، ميونغون ونعمة أمباس نتكوف منه ننبور زينك وواجع أمباس الله تبارك وتعالى أمنيميش وجواك نعمة الأمن والأمان، نعمة يا كون أمان، نعمة يا أمان، نعمة يا أتوليب، نعمة يا كون أتوليب. فبالحديث الحديث كتك حديثي قال صلى الله عليه وسلم، أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، أنتم صلى الله عليه وسلم، أنا سمع من أصبح منكم yeyote ambaye ataamka katika nini asubuhi, aminan fi sirbihi, akiwa na amani katika maisha yake, ana amani ya nafsi yake, ana amani juu ya mali yake, ana amani juu ya heshima yake, ana amani katika njia yake, akawa hana hofu, ana amani, muafan fi fi jasadi, lakini akawa ana afya nzuri, akaamka ana afya njema, lahu qutu yaumihi, amepata chakula cha siku yake, fakaannama izat lahu dunya, mtu huyu ni kana kwamba amefunguliwa dunia na amekusanyiwa dunia kwa pande zake zote. Ndugu Waislamu, hadithi hii, fahadha alhadith yadullu ala ahmiyati hadhihi an-ni'ma, hadithi hii inaonyesha umuhimu wa neema hii, neema ya amani, neema ya utulivu, neema ya kumakinishwa katika ardhi, neema ya kulindwa na hofu, neema ya kulindwa na hofu na kujaliwa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha, yeyote katika nini ataamka asubuhi akiwa aminan, akiwa ana amani, fi sirbihi, katika maisha yake, ana amani katika familia yake, ana amani katika shughuli zake, biashara zake, ana amani katika nafsi yake, anayo amani ya kutembea, anayo amani ya kusafiri, anayo amani ya kujenga, anayo amani ya familia yake. Jambo la kwanza. Jambo lingine, muafan fi jasadihi, akaamka hali ya kuwa ana amani ya kiwiliwili chake, ana amani ya afya. Allah amemlinda na hofu ya maradhi, amemlinda na hofu ya kuumwa, akamruzuku amani ya afya nzuri. Lahu qutu yaumihi, Allah akamruzuku chakula cha siku moja, cha siku yake moja, akajua kwamba leo nitakula lakini kesho sijui itakuwaje. Mtu wa namna ile, fakaannama hisat lahu dunya ay fakaannama jumi'at lahu dunya bihadafiriha ay bijawanibiha, ni kana kwamba mtu huyo amepewa dunia kwa pande zake zote kwa sababu ya umuhimu wa amani. Kwa ndugu Waislamu, afya nzuri, ikiwa amani haipo, huwezi kunufaika na afya yako. Lakini pia kuwa na maisha mazuri, aliyakuwa una uoga, una hofu, hauna amani, basi hii haiwezi kukusaidia. Ayuhan nas, enyi waja wa Allah, ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, fa inna Ibrahima alayhi salam, hakika Ibrahim alayhi salam daa rabbahu, alimuomba mola wake, akamuomba Allah tabaraka wa taala, wa kana yad'u li baladihi, alikuwa anamuombea mji wake. Ibrahim akiwa anamuombea mji wake, anamuomba Allah tabarak wa taala akisema, rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarat, rabbi ij'al hadha baladan amina, ewe Allah, ninakuomba ujalie mji huu uwe ni mji wa amani. Ibrahim, nabii wa Allah tabaraka wa taala, kipenzi cha Allah tabaraka wa taala, anamuomba Allah jambo la amani, anaiombea nchi yake amani, anaombea mji wake amani, akisema, ewe Allah, nakuomba ujalie mji wangu huu uwe ni mji wa amani. Akaomba amani kwanza. Amani ni nini? Amani dhiddul khawfi, amani ni kinyume cha hofu, amani ni kinyume cha hofu, amani ni kukosa utulivu. Kwa hiyo amani ni jambo ambalo linaenea mfumo mzima wa maisha. Mwanadamu anahitaji amani, anahitaji utulivu katika afya yake, asibugudhiwe katika afya yake. Mwanadamu anahitaji utulivu katika dini yake, asibugudhiwe katika dini yake. Mwanadamu anahitaji utulivu katika biashara zake, asibugudhiwe katika biashara zake. Asibugudhiwe katika mifugo yake, asibugudhiwe katika kulima kwake. Mwanadamu anahitaji utulivu katika familia yake. Mwanadamu anahitaji utulivu katika heshima yake. Amani inahusu yote haya ambayo tunayasema. Kwa Ibrahim akamwomba Allah, ewe Allah, na kuomba ujalie mji wangu kuwa ni mji wa amani. Twajifunza kuiombea miji yetu amani, ni jambo ambalo walikuwa nalo manabii wa Allah tabarak wa taala. Tumemwona Ibrahim anaombea mji wa Makka uwe na amani. Muislamu anatakiwa awe ni sababu ya kupatikana amani katika miji ya Kiislamu, katika mji wake anaoishi, kwa sababu amani ni sababu ya kulipata lile lililotuleta katika hii dunia. Ibrahim akasema, warzuku ahlahu min athamarati, warzuku, na kuomba Allah warzuku watu wa mji huu wape riziki ya matunda. Ibrahim aliomba amani, alafu akaomba riziki, kwa sababu bila amani riziki hautoitumia, hautokula chakula ukasikia na ukapata ladha yake, hauwezi ukapata utamu wa halwa hali ya kuwa una hofu, hauwezi ukapata utamu wa halwa hali ya kuwa waumwa, huwezi ukapata utamu wa halwa hali ya kuwa umedhulumiwa mali yako, huwezi ukapata utamu wa halwa hali ya kuwa uko katika vita. Lakini unaweza ukasikia utamu wa kitu ambacho sio kitamu, maadamu uko katika utulivu na umetulizana na una utulivu wa nafsi yako. Amani ni neema kubwa sana ambayo tunatakiwa kuilinda kwa kila njia, tuilinde amani hiyo. Ndugu Waislamu, al-amnu asasu izdihari al-hadarat wa taqaddumi al-imam taqaddumu al-umam fi al-mujtami'at. Al-amnu asasu izdihari al-hadara, amani ni sababu ya kukua kiuchumi, ni sababu ya uchumi kukua. Miongoni mwa mambo ambayo yanaleta maendeleo katika jamii, katika nchi, ni amani na utulivu. Hizi barabara zinazojengwa, lau ingekuwa kuna vita, huwezi ukajenga barabara wakati kuna vita. Huwezi ukanunua nguo nzuri ukaivaa wakati kuna vita. Sasa amani na utulivu uliopo ni kwa sababu ndo sababu ya kupatikana maendeleo ya mtu mmoja mmoja, na ni sababu ya kupatikana maendeleo ya jamii kwa ujumla. Nchi ambayo ina vita haiwezi kuwa na maendeleo, kwa sababu vita inapotokea inarudisha nyuma uchumi wa nchi. Zitazameni nchi ambazo zenyewe zimezoea vita, zimezoea mapigano, uchumi hauwezi kuinuka, siku zote ni shida. Ndugu Waislamu, amani ni kitu muhimu sana. Ni rahisi sana kukipoteza, lakini ni kigumu mno kukipata. Ndugu Waislamu, al-amnu, hakika amani ni falmuslim, hakika amani fi dhilali al-aman, katika vivuli vya amani tastaqirru al-haya, maisha yanakuwa na utulivu, maisha yanatulia, yanaenda vizuri ikiwa amani ipo. Lakini maisha yako hayatonyooka kama hauna amani. Ikiwa wewe uko gerezani umefungwa, lakini wewe ni tajiri mkubwa, hauwezi kumfaika na utajiri wako hali ya kuwa hauna amani. Kwa hiyo amani kuijenga inahitaji gharama, lakini kuibomoa ni rahisi mno. Na watu wenye akili, wenye busara, hawawezi kuwa ni michango ya kupoteza amani katika nchi zao, katika miji yao, katika jamii. Muislamu anahakikisha ailinde amani kwa hali yoyote ile. Na kwa sababu hiyo Uislamu umekataza kila jambo ambalo linaondosha amani na linaleta hofu. Uislamu umekataza kila sababu ambayo inatoa amani alafu inasababisha hofu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, anatuambia ndani ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu man salima almuslimun, ni yule ambaye waislamu watasalimika na yeye, watasalimika, watapata amani, miyadihi, kutokana na mkono wake, walisanihi, na kutokana na ulimi wake. Muislamu ni yule ambaye jamii itasalimika na ulimi wake na mikono yake. Usitumie mikono yako kuondosha amani. Usitumie ulimi wako wa kuzungumza kuondosha amani iliyoko katika jamii. Ndugu Waislamu, wako watu wengi ambao wanavunja amani kwa kutafuta amani za nafsi zao. Anajitafutia utulivu wake binafsi kwa kuvunja utulivu wa jamii na kuvunja amani ya jamii. Haya ni mambo ambayo yanapigwa vita na Uislamu. Barakallahu li wa lakum bilqur'ani was-sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima feehima min al-ayati wal-hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نبو إسلام من ظن ممام وبار ينونيش أمهيم وأمان كتك اليمين نفال الله تبارك وتعالى ألقوا كنبوشوات ومكة na akawakumbusha neema yake ya amani aliyowajalia, akawakumbusha watu kuikumbuka neema ambayo Allah ameijalia katika mji wa Makka. Qala Allah, anasema Allah tabarak wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa tatakhaffafu an-nasu min hawlihim, hivi hawaoni kwamba sisi tumejalia Makka kuwa ni mji wa amani, watu wanashuka katika mji huo kutoka pande mbalimbali za ulimwengu, watu wanaenda kwa sababu ya amani. Ndugu Waislamu, hakika amani nafasi yake ni kubwa sana katika Uislamu. Amani nafasi kubwa yake ni kubwa katika Uislamu. Katika muda huu mchache tutataja baadhi ya mambo ambayo ni sababu ya kubakia amani. Ni sababu ya kubakia amani na sababu za kuitafuta amani. Kama ipo, tukifanya haya sababu itaendelea, amani itaendelea kuwepo. Lakini pia kama hamna, tuitakuwa ni sababu ya kuipata amani. Sababu ya kwanza ya kuhakikisha kwamba amani inapatikana, al-iman billah, ni kumwamini Allah tabarak wa taala, wa tahqiqu al-ubudiyyati lahu, na kuhakikisha asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake. Hii ni sababu kubwa ya kupatikana amani, na kuhakikisha ushirikina unaondoka. Tunaupiga vita kwa maneno yetu na vitendo vyetu, kwa elimu zetu na bidii zetu, tupambane na ushirikina. Vitu vinavyo miongoni mwa mambo yanayoleta hofu katika jamii ni ushirikina, lakini jambo ambalo linaleta amani ni kumwabudu Allah peke yake na kupokesha ibada peke yake. Allah anasema, alladhina amanu, wale waliomwamini Allah, walam yalbisu imanahum bidhulm, wakawa hawakuchanganya imani yao na ushirikina, ulaika lahumul amnu, hawa ndio watakuwa na amani. Hawa ndio wenye amani wanaomwamini Allah alafu hawamshirikishi. Leo washirikina ndio wanachukua nafasi kubwa ya kuondosha amani katika jamii. Leo wachawi wao wachukua nafasi kubwa ya kuondosha amani katika jamii. Washirikina wanaowaroga watu, watu wangapi wanaumwa kwa sababu ya washirikina? Leo watu wangapi wanakuwa hawawezi kufanya mambo yao kwa sababu ya ushirikina? Watu wangapi wanawaroga watu? Na sasa hivi watu wanatafuta uongozi, wanatafuta madaraka, lakini wako ambao wanaenda kwenye ushirikina ili waweze kupata madaraka, waweze kupata uongozi. Kuna wengine wanawaua watu kwa sababu ya ushirikina. Leo wezi ili waibe wanatumia waganga na washirikina. Kila mmoja leo amekuwa ni mteja wa washirikina na waganga, wachawi. Kila mmoja anaenda, maskini ni mteja wa waganga, tajiri naye ni mteja wa waganga. Kila maisha yamekuwa hivyo, ndio maana haiwezi kupatikana amani. Leo mwenye pesa anaogopa na hofu, hana amani. Na asiyekuwa na hela na yeye amani ana, mwenye hiki hana. Kwa hiyo amani imekosekana katika jamii kwa sababu ya ushirikina. Lakini pia matendo mema, kufanya matendo mema ni sababu ya kubaki amani. Allah anasema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi walioamini katika ninyi, waamilu salihat, wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ardi, atawapa uongozi katika ardhi, walayubaddilannahum dinahum alladhi irtada lahum, walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na Allah atawapa utulivu katika dini yao ambayo Allah ameiridhia kutoka kwao. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah atawabadilishia baada ya hofu, Allah atawapa amani. Kwa hiyo Waislamu, aya hii iko wazi. Allah anasema watu wakimwamini Allah, wakatenda mema, wakaacha ushirikina, Allah atawapa amani na atabadilisha baada ya hofu, atawapa amani. Ndugu Waislamu, miongoni mwa sababu zinazoleta amani ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulazimiana na njia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kila aliyotuamrisha. Tulazimiane nalo, tusitangulize matamanio katika yale tukavunja amani. Hiki ni kipindi cha kampeni, watu wanafanya kampeni. Watu Waislamu wengi ambao wako katika haya, tuna nafasi ya kuwakumbusha Waislamu wasitumie kampeni kuondosha amani tulionayo katika nchi yetu, wasitumie fursa ya kutafuta madaraka ukaondosha amani, unatafuta madaraka ya nafsi yako, unataka watu wakuamini uwe kiongozi wao, alafu unawahamasisha waandamane. Wewe hufai hata kwa mazungumzo yako, kwa sababu maandamano ni sababu kubwa ya kuondosha amani katika jamii. Waislamu hawatafuti haki zao kupitia maandamano, na hii ni njia ambazo wanatumia baadhi ya watu na wafu Waislamu ambao eti na wao ni wakereketwa mno na wamaona na siasa. Sasa maandamano ni haramu, yawe ni maandamano ya halali ya amani au yawe na maandamano ya vurugu. Lakini kikawaida na kimazingira, hakunaga maandamano ya amani katika dunia. Maandamano yote ni ya shari, hakuna maandamano ya amani wala hakuna maandamano ya utulivu. Likiitwa maandamano, basi ufahamu ni shari peke yake. Ni sawasawa kuambia watu wavute bangi, lakini wazivute kwa amani na utulivu. Atakayevuta bangi amesimama, akavuta bangi amekaa, wote wamevuta bangi na wote watakuwa na shari. Atakayefanya maandamano ya hali ya amani na maandamano ya fujo, maandamano siku zote malengo yake ni fujo. Hakuna maandamano yenye amani. Kwa Waislamu wawe makini, walinde amani zao katika nchi yao, waheshimu utawala wao, wamwombe Allah awaruzuku watawala bora, wafunge midomo yao, wasiwe ni watu wenye kuongea ongea katika kipindi kama hiki chenye fitna, bali Waislamu tunawanasihi kulazimiana na ibada na kulazimiana na kumwogopa Allah katika kipindi hiki ambacho watu wanatumia fursa kuvuana nguo. Mtu haoni haya, anasimama kwenye jukwaa, anatafuta uongozi kwa kuvunja heshima ya mwenzake na kuweza kuvua na kutaja yasiyofaa, bali watu wanafikia kuwaua wengine kwa sababu ya haya. Usikum bitakwa Allah, na wasieni kumwogopa Allah tabarak wa taala. Tulinde amani tuliyojaliwa. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametunasihi na ametutaka tuwatii watawala. Miongoni mwa sababu zinazoleta amani ni kuwatii watawala na kuwapa haki zao na kutowadhalilisha na kutowahaibisha na kutowashambulia majukwani. Hata kama unafanya siasa, uko kwenye kampeni, usitumie fursa hii kuukashifu utawala. Maadamu ni utawala na ni dola, Uislamu na kukataza. Hata kama utasema katiba inaniruhusu kumtukana fulani, katiba inaniruhusu kumkashifu fulani, Uislamu na kukataza. Achana na katiba zako, Uislamu umekukataza kusimama kwenye majukwaa ukaanza kushambulia utawala. Unashambulia, unataja mabaya, amefanya baya fulani, baya fulani, baya fulani, mazuri ukayadogesha, eti kisa watafuta kula, watafuta kula. Sio kula, wengi wanatafuta kula, alafu wanaanza kutoa amani walizokuwa nazo watu. Tunamshukuru Allah tabaraka wataala kwa hii amani aliyotujalia. Tunatakiwa tuwe ni sababu ya kulinda amani, wala tusiwe ni sababu ya kuvunja amani. Vijana, mwogopeni Allah. Vijana, mcheni Allah tabaraka wataala. Msitumike nini kuvuruga amani, ukapewa 10,000, ukapewa 20,000, ukapewa pikipiki, ukajaziwa mafuta, alafu ukaanza kufanya fujo. Unaendesha pikipiki kama vile umevuta bangi, inakuwa sababu ya kuhatarisha amani yako na kuhatarisha watu wanaotembea mabarabarani, kwa sababu ya wewe kuhamasika na kutumika bila kujielewa. Usiwe ni mtu wa kutumika tu kwa sababu ya tumbo, la, usiwe katika wale ambao wakimilikiwa matumbo wanamilikiwa na akili. Mtu akimiliki tumbo lako na akili yako anaimiliki, anakutumikisha hata mahali ambapo hapafai. Kwa hiyo vijana, kuweni makini, msipoteze akili zenu, msipoteze ubinadamu kwa sababu ya 5000, ya 20,000, eti kisa wewe watafuta hela, wala utazami ni mazingira yapi, ukatukana utawala, ukafanya fujo, yatakwisha, utakamatwa, utachukuliwa hatua, utakosa mpaka mdhamini, kwa sababu ya 10,000 itakugharimu mambo mengi. Kwa hiyo vijana, tumieni akili, msikurupuke katika mambo ambayo yatawarejesha katika hali ambayo hamna hamtoiridhia. Mwisho, Waislamu, tuzidi kumwomba Allah dua, tukithirishe dua, Allah idumishe amani, Allah atulinde katika kipindi hiki cha kampeni. Ni kipindi chenye mtihani katika dini yetu. Siku 60 hizi mpaka zaisha, kuna watu watapoteza dini yao, kuna watu watapoteza busara, kuna watu watapoteza heshima, kuna watu watapoteza familia, kuna watu watapoteza vitu vya gharama kwa sababu ya haya. Ni kipindi ambacho kinahitaji dua, kumwomba Allah tabarak wa taala. Ni kipindi ambacho kinahitaji kuzidisha ibada. Ni kipindi ambacho kinahitaji utulivu. Ni kipindi ambacho kinahitaji ukimya, hakihitaji kuongeaongea sana. Ukijifanya waongeaongea, yako yatakubadilikia, neno moja linaweza likakushughulisha muda mrefu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala, mwenye arshi tukufu, mwingi wa rahma, muumbaji wa walimwengu wote, mwenye haki ya kuabudiwa peke yake, aliyesifika na majina mazuri, mwenye sifa njema zilizokamilika, aidumishe amani katika nchi yetu ya Tanzania. Tunamwomba Allah, ya Allah, tunakuomba uidumishe amani ndani ya nchi yetu. Kila atakaye kuwa ni sababu ya kuvunja amani ndani ya nchi yetu, ya Allah, tunakuomba mshughulishe na nafsi yake. Tunakuomba uilinde jamii ya Kitanzania na jamii za Kiislamu kutokana na shari na shari za watu wa shari, na husda na watu wenye husda. Ya Allah, tunakuomba utupe amani na utupe utulivu katika shughuli zetu, katika dini zetu, katika afya zetu, katika maisha yetu kwa ujumla. Ya Allah, tunakuomba utuvushe salama katika kipindi hiki cha kampeni. Ya Allah, ifadhi jamii ya Kiislamu katika kipindi hiki. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie yule anayestahili kutuongoza, basi huyo huyo tunaomba mjalie awe ni kheri katika dini yetu, awe ni kheri na salama katika afya yetu, awe ni kheri na salama katika jamii yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuna wa anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi ij'al hadha al-balad amina warzuq ahlahu min al-thamarat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aslih ulata amrina wafuq binasiyatihim bil birri wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru salam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.